गुरुदत्त के साथ काम करने में भी मजा आता था, और वो जो टेक्निक करते थे, गाना पिक्चराइजेशन करते थे, ही वॉज ग्रेट।